اور ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے ان پر طور پہاڑ بلند کیا اور ہم نے ان سے کہا کہ شہر کے دروازے سے سروں کو جھکاتے ہوئے داخل ہونا اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے نہ بڑھنا اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔